अब चार ऋचा वाले 20वें सूक्त का प्रारंभ है। उनके प्रथम मंत्र से अग्निपदवाच्य विद्वान के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, यही धर्मयुक्त व्यवहार है कि जैसी इच्छा अपने लिए होती है वैसी ही दूसरों के लिए करे, और जैसे प्राणी अपने लिए दुख की नहीं इच्छा करते हैं और सुख की प्रार्थना करते हैं, वैसे ही अन्य के लिए भी उनको वर्ताव करना चाहिए। भावार्थ, वे ही वृद्ध हैं जो सत्य बोलते और सबका उपकार करके अपने सदृश सुख देते और कभी धर्म से विरुद्ध आचरण नहीं करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य परोपकारी का प्रीति से बहुत आदर करते हैं, वैसे ही विद्वान जनों से सब उत्तम कार्य किए जाते हैं। फिर विद्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो साहस से पुरुषार्थ करते हुए वीर जनों की सेना को ग्रहण करके ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं वे ही सुखी होते हैं। इस सूक्त में अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 20वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब चार ऋचा वाले 21वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से अग्नि विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य विचारशील होकर श्रेष्ठ गुणों की कामना करते हैं वे अग्नि पदार्थों की विद्या को जाने। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, आप लोग जैसे अग्नि, ईंधन और घृत आदिकों को प्राप्त होकर वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही विद्या और उत्तम गुणों को प्राप्त होकर निरंतर वृद्धि को प्राप्त होइए। अब शिल्प विद्या वेत्ता विद्वान के विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो जन अग्नि से दूत कर्म अर्थात नौकर के सदृश काम कराते हैं वे सब स्थानों में प्रशंसित ऐश्वर्य वाले होते हैं। फिर विद्व विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य विद्वानों के संग से कार्य और कारण स्वरूप सृष्टि अर्थात सत्व रज और तमोगुण को साम्यावस्था रूप प्रधान को जान के कार्य को सिद्ध करते हैं वे सृष्टि के क्रम को जान के दुख को कभी नहीं प्राप्त होते हैं। इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 21वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब चार ऋचा वाले 22वें सूक्त का आरंभ है। इसमें अग्नि विषय को कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि धार्मिक जनों का ही सत्कार करें, अन्य जनों का नहीं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे यज्ञ करने वाले यज्ञ को पूर्ण करते हैं वैसे ही अग्नि शिल्प विद्या के कृत्य की सिद्धि को पूर्ण करता है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही विद्वानों के संग से पदार्थ विद्या का खोज करें। भावार्थ, जैसे पुरुषार्थी मनुष्य सबकी वृद्धि करते हैं और उपदेशक जन सब जनों को पवित्र करते हैं वैसे ही सब मनुष्य आचरण करें। इस सूक्त में अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 22वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। अब चार ऋचा वाले 23वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से अग्नि पदवाच वीर के गुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ, जिसकी विजय की इच्छा होवे वह शूर वीरों की सेना उत्तम प्रकार शिक्षा की गई रखे और वीर रस के उपदेश से उत्साह दिलाकर शत्रुओं के साथ लड़ावे। भावार्थ, जो राजा सत्यवादी विद्वानों और विचित्र विद्या युक्त दृढ़ और उदार अर्थात उत्तम आशय युक्त शूर वीरों का धारण पोषण करे वही विजय और लक्ष्मी को प्राप्त होवे। फिर वीर गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जो राज्य की उन्नति में प्रीति करने वाले और धर्मिष्ठ धृत्य आपको प्राप्त हुए उन सबका सत्कार करके निरंतर रक्षा करो। भावार्थ, जो मनुष्य पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को धारण करते वे सबके लिए सुख दे सकते हैं। इस सुक्त में अग्नि के वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 23वां सुक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब चार ऋचा वाले 24वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्निपदवाच्य राज विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जैसे परमात्मा सब में अभिव्याप्त, सबका रक्षक और सबके लिए मंगल दाता, सब पदार्थों का दाता और सुखकारी है, वैसे ही राजा को होना चाहिए। अब अग्निपदवाच्य विद्वान के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, सब प्रजा और राजजनों को चाहिए कि राजा के प्रति यह कहें कि आप सब अपराधों से स्वयं पृथक होके और हम लोगों की रक्षा करके विद्या का प्रचार और धार्मिक मित्रों के लिए सुख की वृद्धि करके दुष्टों को निरंतर दंड दीजिए। इस सुक्त में अग्निपदवाच्य ईश्वर अर्थात राजा और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 24वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 25वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि विषय को कहते हैं। भावार्थ, जैसे विद्वानों का श्रेष्ठ पुत्र विद्वान होकर तथा लोभ आदि दोषों का त्याग करके पितृ आदिकों को सुख देता है, वैसे ही अग्नि उत्तम प्रकार सिद्ध किया गया सबको सुख देता है। अब अग्नि दृष्टांत से राज विषय को कहते हैं। भावार्थ, जिस राजा का यथार्थ वक्ता जन सत्कार करें वही निरंतर राज्य की रक्षा और वृद्धि करने को योग्य हो। अब अग्नि सादृश्य से विद्व विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो उत्तम बुद्धि की इच्छा करते वा उत्तम बुद्धि को अन्य जनों के लिए देते हैं वे ही सब लोगों से सत्कार करने योग्य हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, जो अनेक प्रकार का अग्नि आप लोगों से जाना जाए अर्थात अनेक प्रकार के अग्नि का आप लोगों को परिज्ञान हो तो क्या क्या सुख न पाया जाए। भावार्थ, हे मनुष्यों, उन लोगों का ही आप लोग सत्कार करो जो सबको विद्वान और धार्मिक करते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, जैसे ईश्वर धर्मिष्ठ जनों के लिए धर्मात्मा राजा को देता है और जैसे उत्तम सेना विद्वान शूरवीर और धर्मात्मा सेनाध्यक्ष को प्राप्त होकर शत्रुओं को जीतती है वैसे ही वह सब लोगों को आदर करने योग्य है। अब अग्निपदवाच्य राज दृष्टांत से विद्व विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति का निरंतर सत्कार करती और उससे उत्पन्न हुए अत्यंत सुख को प्राप्त होती है वैसे ही मनुष्य विद्वानों का आदर करके उनमें उत्पन्न हुई अर्थात उनके संबंध से प्रकट हुई बुद्धि को प्राप्त होकर निरंतर सुखी हो। अब मेघ दृष्टांत से विद्व विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मेघ के सदृश गंभीर शब्द से गूढ़ अर्थों के उपदेश देते और बिजली के सदृश पुरुषार्थ करते हैं वे संपूर्ण सुखों को प्राप्त होते हैं। फिर विद्व विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे बड़ी नौका से समुद्र आदि के पार सुखपूर्वक जाते हैं वैसे ही विद्वानों के संग से सब दोषों से साधारणपन से दूर को प्राप्त होते हैं। इस सुक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 25वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ।